8. bölüm 32 ve 54 farz. Bir çocuk bâli olduğu zaman ve bir kâfir kelime-i tevhid söyleyince, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince ve bunun manasını bilip inanınca Müslüman olur. Kâfirin günahlarının hepsi hemen affolur. Fakat bunların her Müslüman gibi imkan bulunca İmanın 6 şartını, yani âmentüyü ezberlemeleri ve manasını öğrenerek bunlara inanmaları ve İslamiyetin hepsini, yani Muhammed aleyhisselamın söylediği emirlerin ve yasakların hepsini Allahü Teala'nın bildirmiş olduğuna inandım demeleri lazımdır. Daha sonra imkan buldukça bütün huylardan ve karşılaştığı işlerden farz olanları, yani emrolunanları ve haram olanları, yani yasak edilmiş olanları öğrenmesi de farzdır. Bunları öğrenmenin ve farzları yapmanın ve haramlardan sakınmanın farz olduğunu inkar ederse, yani inanmazsa, imanı gider. Bu öğrendiklerinden birini beğenmezse, kabul etmezse, mürtet olur. Mürtet, la ilahe illallah demekle ve İslamiyetin bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını görmez. İnkarından, yani inanmadığı şeyden tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İslam alimleri her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım olan farzlardan 32 ve ayrıca 54 adedini seçmişlerdir.